Vale, empezamos xa esta segunda oriña tentando chamar outra vez con Galicia e conectarnos con Xosé Lamela, pero a verdade é que non somos capaces de conectar con él. Debe atoparse en Portugal, que como ten el lío... Estará comendo bacallao. O Caronciño, pois pues, seguro. Pero sí que temos outro lado do fío telefónico e agradecemoslle moitísimo a súa colaboración e aportación, que xa non é a primeira vez que falamos con él. Boas tardes, don Pablo. Sí. Non temos aquí a comunicación, debeuse cortar. Bueno, intentaremos facelo en outro momento, non sei, a ver se agora o noso técnico é capaz de comunicarse con nosco. A cuestión técnica é bastante... Ahora sí que... que son, sentíamos un sonido bastante, que no un sonido no bastante grande. Bueno, si alguén se pon en Wikipedia para poder ver a biografía de don Pablo López Vidal, atópase con cousas un poquinho raras, que sale de repente que é un aficionado ao fútbol, unha persona que traballa no sí, fútbol, sí, sí. Pero non, este Pablo López Vidal non é precisamente ese. Pablo López Vidal, este noso Pablo, é outra persoa moi importante, que foi o director... Vamos a... boas tardes, don Pablo. Hola, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. A verdad es que teníamos aquí algunos problemas técnicos para poder comunicarnos. Agradecemos ya muchísimo, y antes de nada, a su colaboración y a su aportación. Que teníamos previsto que también interviniera en esta nuestra conversa o nuestro amigo común, Xosé Lamela, pero no fue posible. La verdad es que debe ser a topar en Portugal saboreando pulpo y otras cosas. Sobre todo bacallao. Bueno, la verdad es que a nuestra llamada ven... suxerida precisamente por él con respecto a que hai pouquiño veñen de presentar no Parlamento unha intervención importantísima con relación aos incendios, non? Sí, efectivamente, sabedes que no mes de marzo houve un incendio moi importante, que os veciños dicen, os comuneros, que asolou 300 hectáreas, a Xunta, na resposta esta que me deu o director xeral de Montes, me dixo que les tiñan medido 170, non vamos a entrar neses números, pero a desgracia é a mesma, e xa te digo que no mes de marzo pois houve un incendio importante na Serra de Queguas, isto é no Concello de Entrimo, na parroquia de Queguas, sabedes que ali está transfronteiriza mesmo con Portugal, e non é só o que se queimara o monte, decir, árboles centenarios, esos carballos que sabedes que é tan complicado que primeiro que nazcan e despois que cheguen e que alcancen o porte que alcancen algúns carballos, senón que tamén había unha zona de especial interés paisaxístico que estaba rehabilitada, que era unha zona de cabañas onde se guardaba os rebaños tanto das vacas como das ovellas como das cabras que a xente levaba de pastoreo ao monte comunal, estaban rehabilitadas, incluso había ali unha pequena ermita e me guardeu. E, bueno, o que máis nos chamou poderosamente a atención, e sin ánimo de establecer paralelismos nin comparacións, é que nesas mesmas datas, se si vos recordades, tuvemos outro desastre ecológico en Galicia, que era cardeu as fragas do Eume. Sí, sí, ya que lo... É importante do noso país, sí. Pero, claro, eu para nós, sobre todo por a baixa línea, tan importante como as fragas do Eume é o a Serra do Xurés, o Parque Natural do Xurés. E nós o que denunciamos é que non houve un trato igualitario por parte da Xunta de Galicia, neste caso por parte do presidente da Xunta, que sí foi visitar o desastre ecolóxico producido na Fraga do Eume e non se atreveu a ir a visitar o desastre ecolóxico producido no Etna. Sí, que ademais as Fragas do Eume non son precisamente de patrimonio nacional ou natural. Volvemos a ter problemas de conexión. Non sei, alguna cousa ocorre que non notemos ao outro lado do fío telefónico. Deuse nos cortar. Comproba, Marc, alguna cousa nos ocorre no teléfono. Volve a estar mal? Pois, alguna cousa... Non nos escoitamos. Non se oye. Non temos a... cortouse. Vale. Bueno, pois intentaremos solucionarlo. Estaba falándonos dunha cousa realmente importante. No. Realmente importante, pero por desgracia saliron as fragas do Eume, pero non saliron. A cuestión comparativa, exactamente, da cuestión comparativa, pero que tan importante son un lugar, un sitio como son as fragas do Eume. Sí. Y aí é o que se a comparanza que hai que facer. E que o presidente vai a un sitio e non vai a outro, pois eso non sei que quere indicar. Por iso precisamente a súa intervención no Parlamento, claro, bueno, solicitando pois unha resposta a esa diferenciación, non ou ese, pues, ninguneo con respecto ao a Serra do Xurés, non? Ese. Porque ademais o parque é un parque transnacional, transfronteirizo, é un dos parques máis importantes de Europa, según teño entendido, non? Agora xa volvemos a ter a comunicación. Discúlpenos, contra a tecnicidade non podemos ir, non? Non podemos loitar contra novas tecnoloxías, sí, é verdade. Estábamos dicíndonos aquí tanto Armando como eu, que precisamente ese ninguneo que se fai con respecto a un parque que, bueno, pues a mí parece que ten moito máis importancia, máis relevancia a nivel europeo que non precisamente as fragas do Euro, do Ome, non? Pero eu sería un pouco máis alá, quero dicir, vamos a ver, ou se cree que o Parque Natural das Serra do Xurés ten que ser o polo dinamizador da comarca da Baixa Limia, ou non se cree. Entón, se crees, tens que apostar por ele, tens que apostar que haxe unha convivencia seria e sana entre o monte e os veciños e as veciñas, é dicir, que non o vexan como un obstáculo, que non o vexan como un peligro, que así evitaremos, claro, tamén moitos incendios forestais, evitaremos moitas cousas, porque a xente vai de querer o monte, porque o monte vai producir recursos económicos para a economía familiar, dicir, como outros medios de para aportar a economía familiar, por lo tanto a xente vai no cuidar e vai no querer, e van pasar, porque nos decía ayer o director xeral, que creo que en 10 anos levamos 2.000 incendios. É unha barbaridade, unha auténtica barbaridade neste monte. E pois non é só eso, é dicir, sabedes que hai que xa temos falado unha vez dela, hai unha aldea que se intentou recuperar no anterior goberno no bipartito, que é a aldea de Salgueiros, para facer alguna cuestión dedicada ao turismo rural, é dicir, alguna cuestión dedicada pois, a unha aula medioambiental para levar ali aos rapaces, é dicir, están as cabras ali, está o programa este de recuperación da águila real, é dicir, está a vegetación, a fauna, a flora, é dicir, cantidad de cousas que se podían facer ali, bueno, pois hai invertidos 3 millóns de euros e falta pois, 1 millón máis, 1 millón e medio para rematar ese proxecto, e a Xunta pues, sacou todos os recursos para poderlo rematar, e este ano non se presupostou absolutamente nada. Por lo tanto, decir, hai 3 millóns de euros ali entrados que non sirven absolutamente para nada. Decir, estamos provocando e promovendo un gasto absolutamente improductivo. Oye, poñamos de cabeza a eso, poñamos de cabeza a desbrozar para que non haxe incendios. Claro, sempre andamos aquí con a cultura do lume apagando e gastando cantidades ingentes de dinheiro e de recursos económicos para pagar. No, hai que prever antes que apagar. E é o que máis me doi a miña, o que intentamos poñendo en manifesto na intervención do director xeral. Bueno, e a resposta ou a proposta ou a promesa de a administración que vostede inquiría, que resposta foi? Foi algo positivo, polo menos? No, a resposta tamén é de pena. Primeiro, intentar escapar do problema. Intentar escapar do problema. Non foron 300, que foron 170. E os estudios científicos que nos temos, bueno, pois o incendio non se pode calificar de grave, porque senón é de menos grave. Bueno, unhas cuestións, é dicir, que non vou a isto. Sí. Simplemente vou a un feito constatable e objetivo. Ardeu o monte comunal, os veciños saliron ali, tamén hai no que poñer en valor, os veciños de Queguas, os comuneros, saliron e se manifestaron dicindo, oiga, queremos igualdade de trato que outras zonas do país que están tendo, e despois o que se quere é que se recupere e se restaure o que se queimou. E para iso hai que tomar medidas, e a mí me dá a sensación que esa medida me dá a sensación, non se tomaron. E hai que sementar o monte con estes mollos de palla para que hasta cando veñan as troibas que viñeron e están vindo, sabedes que ainda hoxe está chovendo por aquí, e pasan as escorrentías, eso pasan os regatos, e ali hai o río Queguas que se pode ver contaminado por estas cinzas, claro, e eso produce outro tipo de daño medioambiental. Bueno, pois pues eso todo hai que corrixilo. De administración, ao parque, que ten brigadas, e en vez de dedicarse a facer 4 cacicadas que se dedican a facer os brigadas do parque, mandados por que manda, pois pues tiñase que dedicar a estas cousas que non se dedican. E despois sempre o que falamos, bueno, que non hai conciencia de que este parque natural, por certo, reserva da biosfera, ten todo transfronteirizo, sí, pois que sexa o polo de dinamización da comarca. E un dos máis grandes de Europa. Sí, porque ademais se dicir abrangue aos dous países, claro, por menos, decir, como son os dous transfronteirizos, e se ven beneficiados con moitas axudas europeas. Pero que non hai a sensibilidade que... Non hai exactamente ese empuxe que ten que haber, ese interés, porque eso se xa polo dinamizador, claro, e se analizamos cada un dos concellos que están ao redor do parque, vemos que a sangría da población é evidente, dicir, hai un despoboamento e un embellecemento, porque non hai futuro, non hai nada. Entón, a xente se marcha e non nace e temos un problema moi grave neste país. Eu quería facer un inciso aí. Quizáis os medios que teñen non sean adecuados. Eu penso, porque eu estuve fora de España, sí, e vin precisamente, pois, o que foi en Alemania, vin un incendio, e vin que había uns helicópteros que apagaban o lume en forma de choiva, non con mangueira, nin tirar con cesta, senón en forma de choiva. E eu penso que eso sería efectivo, porque dicían que cando caía a bolsa expandía, e que desgraciaba o terreo que había debaixo, que limpaba hasta as pedras. E entón, eu penso que tamén o que a administración debía pensar en modernizar un pouquiño quizás estos medios, como son, e hasta bien, como son as motobombas, pois penso que debían de modernizar un pouco, non ca mangueira en sí, senón en forma de choiva, porque eu vin precisamente con dous señores e poñerse a favor do lume, non en contra, iban de atrás e apagaban o lume, pero como nada. Bueno, eu creo que métodos para apagalos hai moitos, e aquí somos pioneros nelos, porque por desgracia todos os anos temos a plaga do lume que nos atola por montes do país. Pero eu sempre, nós dicimos sempre no Parlamento, sempre dicimos o mismo. Non é cuestión de apagar, e xa está o mal feito, é cuestión de prever. Entón, hai que nos meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril, hai que sacar a xente brigadas, facerlle contratos e que desbrocen o monte. Exactamente. Porque, ainda incluso me acordo, no nosso bipartito tiñamos unha lei, unha norma que era que desbrozar nun perímetro, sabedes, temos un problema de dispersión das aldeas espalladas por todo o territorio, que cando veñen os incendios, a iso que se ve pola televisión, a xente chorando, a Guardia Civil desalojando a xente das casas, para evitar todo eso, se decretara que en 50 metros a redonda de todo o pueblo tiña que haber unha zona de protección e desbrozar. Bueno, eso suprimiuse. Vale. Suprimiuse. Entón, vale, claro, podemos ter un serio problema este verán con esa cuestión, porque así estás, en vez de ter os efectivos loitando, apagando no monte, de los que ter protegendo as viviendas, lógicamente, das personas, dos animales. Por lo tanto, decir, o que se trata na cultura do lume non é fomentala e seguir investindo cantidades ingentes que non damos parado con él, senón que se trata de concienciar, perseguir e castigar duramente e severamente os incendios e despois prever. Como fan outros países, prohibir. Sí. Hai que desbrozar, coller a desbrozadora e sacar os toxos, entrar as silvas e deixar despejados as pistas para que poidan acender ben os motobombas e facer un traballo previo de preparación de loito contra o lume. Pues non hai maneira de... Sí. Eu lembro-me da miña avoa que vivía a Lincodelas cerca de Ceranova. Resulta que, bueno, pues, cando eu era cativo, todo o povo antes de chegar precisamente o mes de maio, había que ir a limpar os carreiros, os camiños, e iso que daquela ainda había carros e os carros mesmos eran capaces de reventar as silvas que había ao lado do camiño, non? Sí. Pero agora, eses camiños xa desapareceron e... Eses camiños están invadidos por a maleza, están invadidos por todo. Claro, e se vas por moitos sitios por montes, incluso pistas que se fixeron e están ben acondicionadas, os dous ou tres anos, a veces aquí, que se é virtud que ten o noso país, a vegetación medra inmediatamente, e, bueno, pois, somos nesos sí que somos un país rico, pois están invadidas de maleza, bueno, pois eso hai no que supir, agora a xente non o fai, non podes obligar a xente, porque pois, lamentablemente non se vive do campo, vivimos de costas ao campo, ten o que facer a administración, se non queremos acabar. Pero para eso tamén hai que, é dicir, a xente que tiña que servir, é dicir, o monte ten que ser un recurso económico. Un recurso económico. E non o ve como tal, é dicir, o tema dos montes comunales que se lle podía sacar moito proveito, se podían explotar como era de vida. Bueno, pois están todos abandonados, a mal de Deus, andamos agora debatindo unha lei de montes que a mitad do país está en contra dela, e, bueno, sempre andamos a trancas e a barrancas. Sí. Invertir nese xeito sería bon para toda a comarca. En realidade, si se fomenta a limpeza deses senderos, deses camiños, pois despois o senderismo tamén se fomentaría, e despois tamén se fomentaría o feito de decir, bueno, pois vamos facer tal carreiro ou tal camiño, aproveitamos para dormir en tal pousada. Quere decirse que mira que hai zonas ben bonitas para recorrer por aí. Claro, zonas preciosas. Exactamente. Bueno, pois nos queríamos facernos eco dese traballo que están a facer no Parlamento, que non é solamente decir que a crisis yo ya tixeira chegou, senón que tamén... Que a prima, a preocupación pola prima, non é só a prima. Aí esa prima solamente fai bo ou mal a certos caciques, digo, a certos capitais, non? Sí. Non sei que lle pasa. Menuda prima que nos sei. Vaya por Dios. Bueno. Pois pues eu agradezco por moito as chamadas e que bueno, pois pues eso, fagamos noticia de que non é só a economía, da prima, senón que outras preocupacións, a xente está preocupada por outros temas tamén, porque hai que seguir vivindo e peleando. Moi ben. Bueno, pues ben. Nos agradecemos moitísimo a vostede que teña estes ratiños, estes, aunque sean minutiños, pero bueno, para falar e darnos o conocimento desas cousas que tan importantes son para nós, para os que somos do pueblo, non? Porque de outro sitio, nos os dala arriba, vémolos, pero non somos capaces de estar a ese nivel. Bueno, vémolos, pero a la arriba. Sí. Queremos solidarizarnos con todos vostedes que na baixa línea seguro que se seguirá disfrutando dese bon ambiente, desa incontaminación que aínda non chegou. Sí, e desexamos que non chegue nunca. Moitas graciñas, don Pablo. Gracias a vos. A calquer momento, veña. Parabéns. Dios. Agora tócanos un pouquiño de música ya. Eso, o que... O que le chamaban o Monis. Eso. Non sei. Agora.